إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالي سيوات كي توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس فقه بني أمل الأربع بوجر تشنغون كي سن تيري بوب دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة مملني بليغي نيجي تي أركان الصلاة موي بونكي جولي جيسون نيجي بونكي جولي borom téré bi indi na ci fukk ak ñent mu ne ponk jull fukk ak ñent la ñu jotoon ci lim ci bindi yele wésu lu tollok juroom ñent bu ko défé kon suñu bindi bi dañuy dal di ñew ci fukkel bi borom téré bi mu ne al ashiru fukkel bi at tartibu bainal arkan moy toftale digënté lo ponku yi manam mbir yi nga xamni mom lañ la tuddal ne la ay ponku lañ noné nga xamni non lañ topanté niñ ko indé ci bir julli bi nga topanté ko nonu manam ordre bi nga respecté ko bi ñëk ba ca top kabaru armal jang fatiha ruku' sigi ci ruku' bi sujood gis nga toppante googé nga respecté googé toppante mune ndax noné kat la ñëwé ci hadith bobé nga xamni mom lañ tuddé hadithul musi salata mangok fu nek rek yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci ponku mu nek daf ka daan wax naan summa fa'al kadha nga def li summa fa'al kadha après nga def li mangok té xam ngeen né summa nena summa tufidu tartib summa da fay tekki lan da fay tekki toftale nga def li après nga def li mangok mune kon yoyé ponk des ko wara indi ci gogé toftale amo sañ sañu jital sujood ci kaw ruko wala jital sujood ci kaw fatiha masalan tay nga ñew kabar bi nga kabaré rek jango sax fatiha nga dal di dem sujood ci gis sujood bi dal di ñewat taxaw jang fatiha gis nga dal di dem ruko xam nga jaxase ga kon ponk yi lolé amo sañ sañam ngok ndax kat sunu yonanta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dafa wax mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli mangok sallu kama ra'aytumuni usalli bukhari genné hadith bobu mo bok ci hadithu malik ibn al-huwayrith radiyallahu anhu mangok japp len hadith bobé bu bax mangok bukhari moko genné gis nga ko kako solo di malik ibn al-huwayrith radiyallahu anhu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dane julle len comme ni ngeen ma gisse may julle ñun ñep deppo nañ ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuy dugg ci islam mo ngay wax ndax lan sunu borom mom la yonni gis nga ko nga sédel sunu borom nek gi mu nek kenn ci ay akam ak ay jaglem waye nak sédel yonante bi nek gi mu nek yonant gis nga pouvoir bi ko sunu borom tabaaraku wa ta'ala jox sañ sañ yi nga xamni mom la ko sunu borom tabaaraku wa ta'ala jox jagle yi nga xamanteni mom la ko sunu borom tabaaraku wa ta'ala jox lolé des ko ko wara sédel nangul koko motax day bax nit ki jang lan moy li sunu borom mom ak lan moy li yonent bi mom nga xamni bu ci nek do ko jaawale dang koy jox akam ngok xam ngeen ni sunu rew mi fan yi amna julli gu bes go xamni gañi kerré nañ ko fi sétal ma li rek 1400 ans junni atak lu tek gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aw nit gis nga aw nit ñew fent seen julli gu bes neena julli goge alcorane ko jangale wa yeen alquran ba mu daj fan ngeen fa gis fufa sunu borom di jàngale julli ban béréb ban saar gis nga sunu borom kay day digle naan julli leen naan rukoo leen naan sujjoot leen waaye du la wax nooy sujjoot. Est ce que alquran moo la wax boo sujjootee waxal subhana rabbi al azim soo rukoowee waxal subhana rabbi al azim soo sujjootee waxal subhana rabbi al ala est ce que alquran moo la ko wax déedéet. Alquran nag dafa fekk ay aaya yuy wax naan sàbbaal leen gis nga sabbih isma rabbika al aala sàbbaalal sa borom bi nga xam ni moo gën a kawe xam nga loolu mi ngi ci alquran mais est ce que alquran moo la wax soo sujjootee ngay wax loolu yaa ngi dégg benn waay ma ngoog benn waay boo xamante ni nii mulxid ñëw jël sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam lépp mu sànni fële néey alquran nii la jàngalee julli waaw moom ba alquran di jàngalee julli ndax moom da koo fekke alquran ndax ci moom la wàcc gis nga ma ngoog aw nit nag jóg di ko ci topp naan yeey lu ngeen fekk ci alquran jëfe leen lu ngeen ca fekkul bàyyi leen ndax sunu borom waxu ko nee na xadis yi yonante bi ay sos kese la seetal lii rek yonante bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam moom la sunu borom yónni woon jox ko julli mu ñëw jàngal saxaaba yi saxaaba yi gis na muy jullee saxaaba yi nettali wax yooyee la yonante bi doon wax ak na mu doon jëfe loolee lañ nettali tuddee ko xadis saxaaba yooyu nettali xadis ñoo nettali alquran ji su fekkee kon doo jël xadis kon wax dëgg yàlla alquran tam waroo koo jël ndax xadis saxaaba yi ko nettali dégg nga léegi ñu ne la lan xadisu sallu kama raaytumuni usalli kan moo ko nettali an malik ibnu alxuwayris radiallahu anhu saxaaba la moo nettali xadis bi saxaaba yi boobi xadis ñoo nettali alquran ji su fekkee kon doo jël xadis kon wax dëgg yàlla alquran tam waroo koo jël ndax xadis saxaaba yi ko nettali dégg nga léegi ñu ne la lan xadisu sallu kama raaytumuni usalli kan moo ko nettali an malik ibnu alxuwayris radiallahu anhu saxaaba la moo nettali xadis bi saxaaba yi boobee nettali xadis bi moo ki moroomam ñoom ñoo nettali alquran ji kon kay boo amul confiance ca sunna yonante bi ci ay xadisam ca saxaaba yi nettali waroo am confiance ci alquran ji nga xamante ni nii ci lammiñu saxaaba yi la jaar egsi kon gis nga loolee wax dëgg ak musiba la bu ko defee mu fent julliam nag nee na julli ga ñaari rakka la ñaari rakka yoo xamante ni nii rakka bu nekk benn sujjoot la waaye la ca doy waar mooy moom dafa kàbbar ndax alquran moo ko wax booy julli da ngay commencé kàbbar alquran waxu ko amul benn aaya bu mu ko mën a indee ba mu kàbbaree mu jël ay loxom teg ci dënnam waa ndax alquran moo wax booy julli da ngay teg sa loxo sa dënn loolu nañu wax fu mu ko jëlee ci alquran du ko indi ba mu rukuwaayee mu ne subhana rabbi al azim ndax alquran moo ko ko wax ne ko boo rukuwaayee ba jàpp say woom da ngay wax subhana rabbi al azim amu ko ci alquran du ko indi ba mu sujjootee kazalika gis nga ko ma ngoog ba julli gay jeex julli ga amul sëlmal amul sax julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam te boo waxee mu ne waaw alquran nee na sabbih isma rabbika al aala kon boo sujjootee da nga naan subhana rabbi al aala waaw su fekkee moom noonu lay jëlee aay aay nga xam ni ci généralité rek lay wax kon nan lay def ak julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lu tax moom julliwul ci yonante bi ci biir julli gi xam na ko parce que bu nee nag day julli ci yonante bi nan lay jullee ci yonante bi ndax aaya ba ba mu wàccee saxaaba yooyu nga xam dañoo amoon yar ak teggin dañoo dem ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko jàngal ñu nan la ñuy jullee ci yow yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal leen ne leen quulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid hadis boobee bouxaari ak muslim génnee nañ ko mu bokk ci xadisu abi masud al ansari radiallahu anhu seetal ma li gis nga ko kon moom bu fekkente ne day jël aaya alquran yi nga xam ni dañuy wax cig boyal rek mu ne comme aaye bee baatu sàbbaal ma nga fa rek, kon boo kiwee sàbbaalal. Waa lu tax kon julli ci yonante bi jëfandikoo ko, lii la muy tekki mooy kii ku bañ yonante baa ngi nii, ku bañ yonante baa ngi nii. Lu tax mu mën a jël aaye yi nga xam ne day wax ci sàbbal mu boole ko ci jullim googee, mais aaye yi nga xam ne day wax ci julli yonante mu bu bañ koo utilise, ku bañ yonante bee ngi nii. Kii mooy mulxid dëgg. Nasalu allah an yuaamilahu bima yastahiq. Yàlla na borom bi tabaraka wa taala wàccee ci moom la mu méngool. Bu tuubul génn ci ndëngëteem gii ak nit ñi muy sànq, ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu jëflanteeg moom ca la mu méngool. Ma ngoog, ndax lii weddi yonant bi sallallahu alayhi wa sallam la gu fés. Ma ngoog, dem bay naan topp yonant bi ci ay digleem loolee bokkaale la. ndax nit bañee na yonante bi mañeel gu toll nii. Seetal lii ma ngoog, xam nga lii mooy zandaqa. Zandaqa, zandaqa mooy lan? Mooy nëbb loo xamante ni nii bokkul ak la ngay feeñal. Abu Lahab ba mu bañee yonante bi daf ko koo wax carrément ne ko tabban laka. Mais façon nit ñi dañuy ñëw di nëbbati ci biir julli ñi di jaayuk oustaas ak jaayuk cëriñ. Gis nga ko, jaayuk oustaas ak jaayuk cëriñ. Te boo defut ndànk nag la ñuy woote woo mang ca kanam. Boo defut ndànk, boo naan kis-kis, ñu naan Mahdi lañ wala yonant lañ. Ma ngoog, xipp leen seen bët ngeen xool, tijj seen gët di déglu. Bu tuubut génn ci yoonam boogee, bu naan kis-kis, nga dégg mu ne waaw man de Mahdi la, man yonant la. Ndax waxam yëpp ci loolu lay tourner, li ñu yàlla xamal, li ñu yàlla jox. Mel ni sunu borom moom mooy ñëw di ko jox, wala moom mooy dem fa sunu borom di ko jox. Sunu borom ba muy santaane julli kay, jaamam ba mu tànn mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, moom lay yëkkati. Subhanallazi asra bi abdihi layla, daal di koy defal isra wal mi'raj, jox ko julli. Seetal ma lii, nit ñi nañuy bàyyi waxkat bu wax bu jóg ñu topp la. Lañ war a bàyyi mooy ku jóg ñu ne la usaas, ku ne kataba ñu ne la usaas wala yaa cheikh. Gis nga ko ma ngoog, day mel ni masalan nga ñëw fekk koo xamante ni def na service militaire ba libéré, nga naan ko général. Loolu lay nuróol. Wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay. Ma ngoog, wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay. Wàcce leen nit ñi seen wàccuwaay, teg leen nit ñi seen place. Léegoo-léeg yenn baat yi mooy jay nit ñi ba ñuy jayaxu bay xëcc loo xamante ni moomuñu ko. Nit ñi nañ góorgóorlu jàng seen diina. Nit ñi nañ góorgóorlu jàng seen diina, gëstu seen diina, xam seen diina ci base yi mu tegu, ci yoon yi mu tegu, ci référence yi mu tegu, ñu delluwaat ci delluwaay yooyee. Loolee mooy la nga xamante ni nii moom lañu sant. Bu ko defee kon dañuy daal di teg fii rek sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko, defal ñu aafiya, defal leen ko, musal ñu sunu njaboot ci gaañu mel ni waajoo jee, borom julli ju bees googee, ak ña ko topp ak ñeneen ñamel ni ñoom, musal ci seen njaboot. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.